Ja, jij bent er, Bart. Nee, want wij hebben werkoverleg. Ik ben niet het universum. Ja, nee, oké. Nou ja, fijn. Ja, mooi. Want wij gaan samen wat leuks doen. Ja, Worm Radio. Ja. Zijn ze weer mailtje van ze. Ja, ik kreeg een mailtje van, ja, maar ik ben nog niet wakker, want mijn computer is nog steeds naar de kloten. Alles is verpest, alles is kut. Nee, maar dat is... dat wil ik niet weten. Nee, dat wil ik niet weten. Maar goed, er wordt aangesleuteld en hopelijk komt het weer te goed. En ik kwam eraan. Mm-hmm. Maar, oh ja, Worm bestaat 25 jaar. Ja. En in september hebben ze de feestmaand. Ja. En 27 september is er een of andere feestdagavond iets in Worm. Okay. Dat is hartstikke leuk. En daar moeten we natuurlijk heen gaan, denk ik. 27 of misschien word ik ervoor gevraagd, dat weet ik dus niet. Klinkt een beetje als een bekende datum, hoor. Ja, dat is gevaarlijk. Het is gewoon een dag die gaat komen. Jawel, maar als er een agenderings... 2-3 is het vandaag. Is 27, zeg je? Ja. Oh nee, er staat nog niks. Tenminste, niet hier. Nou ja, maar dat is dan niet dat wij daar een enorme solo-show gaan doen, maar er is gewoon rol en pret en gein naartoe gaan. Dat is best wel een leuk idee om daarheen te gaan. Ik vind het ook een ontzettend leuk idee. Ja. Maar misschien word ik nog gevraagd, want zei, oh ja, wat is september? Ja, dan moet je ook komen, want dan hebben we dit en dit. Alsof ik dan deel van het programma zou uitmaken. Ja, ja, het is al snel en ik heb er nog niks gehoord, dus ik weet het ook niet. Nee, 24 september is natuurlijk, omdat het de 24e is... Ja, is er oorlog. Stop de oorlog. Ja. En de 29e is er... Baiersdorp, openingsfeest. Oh. Yay! Okay. 29 september, hou dat in de gaten. Zondag 29 september. Ja, agenda. Dat wordt leuk. Oké. Dat weet ik nu al zeker. Ja. Ik weet niet of dat op dat feest lukt, maar dan moeten we gewoon even 2-3 uur los lullen op een avond. Want dat is wat we willen, toch? Ik weet eigenlijk niet zo goed wat we willen. Wat willen we eigenlijk? Jij bent goed. Jij wil iets. Jij wil iets. Kan ik een trekje van je drugs krijgen? Oh ja, sorry. Ja, ik ben wat dat betreft niet zo... Je hebt het zwarte gat syndroom. Ken je dat? Nee. Alles verdwijnt ergens. Ik krijg het niet meer aan. Nee. Jawel, hij brandt als een lier. Oh, ja, dat, als je mij een joint geeft, dan is hij verdwenen. Oh ja, we zijn nog live. Nee, lieve luisteraar, geniet je ervan. Maar wat is het dan wat we aan Rotterdam gaan laten horen? En de wereld is... Ja, ik weet het niet. Ik had zelf natuurlijk bedacht, omdat ik ben en ik doe wat ik doe, fragmentjes van wat ik doe. Ja, het is klerenwerk om uit te zoeken, maar wel mooi natuurlijk voor de luisteraar. Dus die beloon je. Nou ja, weet je wat ik waar ik last van heb? Nee. Is dat ik gewoon te veel produceer. Ja. Ja. Ja, te veel, ja, weet ik niet. Maar het heeft ook... Kijk, hoe ik dit kan sustainen is als ik een uitzending maak, verwerk, upload, klaar en dan hup naar de volgende ga. Ja, maar dat, zo werkt het niet, want je bouwt een enorme toren op van uren opnames. Nee. Dat heb ik dus de laatste weken doe ik dat. Ja. En ik weet nu dat ik dat niet moet doen. Dat wist ik gelijk de eerste keer dat ik dat deed, wist ik dat al. Ja. Maar het kon niet anders. Nee, maar kijk, er zitten twee kanten aan. Dus, en, dus de luisteraar ik heb wil één graag regel. Dat je urenlang door blijft lullen. Ja, maar luister Bart, ik heb één regel. Ik hou niet van regels. Ik haat regels. Ja. Maar ik heb voor mezelf één regel. En die is bij deze gereinstitutionaliseerd. Institutionaliseerd. Geen nieuwe uitzending als de vorige niet verwerkt is. Klaar. Punt. Ik vind, je doet iets omdat het dan relevant en belangrijk is en je moet het doen en ik moet het doen. Ja, daar zit enige spanning. Onderken ik meteen. Ja, dan, maar dat is wel echt een harde regel. Want ik ervaar nu wat er gebeurt als ik het niet doe. Ja. En dat is dat het me echt vier keer zoveel tijd kost om zo'n uitzending te verwerken. Maar als ik het meteen doe, zonder dat er een ander is, weet ik precies wat er gebeurd is. En dan is het tik, tik, tik en dan ben ik klaar. Ja, tik, tik. Dat is het ook. Je moet het proces stroomlijnen, zodat je gewoon snel dat kan doen. Maar ook, dan maakt het ook niet zoveel uit van niet voor. Want het is gewoon, je weet, er staat zoveel tijd voor. En hoe sneller je het doet, als je het meteen doet, is het sneller dan als je het later nog is. Dat is wel zo. Nou, en het is extreem veel sneller bij mij in ieder geval, want ik heb heel veel uren audio. Ik maak uitzendingen van 7 uur. Ken je het programma Glorie der Mensheid? Ja. Nou, wij zijn dus een van mijn favorieten op Radio Pottenbroek. Het is een feest. Als het bestaat sinds 1992 volgens mij, of 1 of 92 zijn we ermee begonnen. En al heel snel, hoewel dus de radioprogramma's al een uur duurden, wilden wij maar 3 kwartier maken. Oh. Want ten eerste was gewoon, dan kan je het op C90 bandjes opnemen en dat is gewoon veel makkelijker. Ja. Hey, want die uurbandjes, die C120 is niet aan te slepen, is moeilijk. En die waren ook slecht, die braken. Ja, en de braken, en dat is allemaal kut. En C90 bandjes, die zijn goed. Ja. En je hebt veel meer kwaliteit in die 3 kwartier. Als je het gewoon alles meer comprimeert, dan is het gewoon veel intenser. Ja. En hoef je minder voor te bereiden. En daar ben ik mee doorgegaan. Daarom is Action ook geen uur. Ja. Het loopt vaak wel uit, want het is dan 51, 52 minuten. Maar ik maak 40 minuten muziek en die lul ik aan elkaar. En dat mag zo lang duren als ik... Maar dat wordt nooit langer dan 52 minuten of zo. Maar dat is hetzelfde idee. Ja. Want je wordt gewoon beter als je niet zoveel hoeft te doen. Ja. Dan kan je de kwaliteit omhoog. En dat heb ik dus heel erg gedaan. Want ik heb al eerder live programma's gemaakt een tijdje. Als serieuze shit. Ja. Toen heb ik dat een jaar volgehouden. En toen was ik echt helemaal op... Ja, ik kon geen pap meer zeggen. Ja, ik ben jarenlang depressief geweest. Maar dat had ook andere oorzaken. Ja. Maar ik wil maar zeggen, ik wist niet wat ik deed. Nee, maar het is je, en het, nu het is ben je ik het creatieve, opnieuw aan het doen. Je wil het vlammetje om het te willen maken. Ja. Dat stuurt je. Dat moet je ook, dan moet je het ook wel doen. Ja. Ja. Maar ik ben het dus nu opnieuw gaan doen. Maar ik ben me nu veel bewuster van wat er gebeurt. Snap je? Dus ik... ook met mij, als ik dat doe... en dat heeft ook te maken met mijn zogenaamde ziekte... waarom niet? Ik ben officieel manisch depressief. Ja, je hebt het me een keer verteld. Ja, vroeger was ik alleen maar depressief... maar door de medicijnen ben ik manisch depressief geworden. Heerlijk. Dat zal niemand ooit erkennen die daar iets mee te maken heeft verder. Maar ik weet dat dat zo is. Ja. Dus ik heb heel lang... Ik ben al meer dan 40 jaar cliënt van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Ja. En het enige wat ze voor elkaar gekregen hebben is dat ze mijn diagnose verdubbeld hebben. Oké. Krijg je ook meer geld? Nou ja... Nee, op een gegeven moment ben je afgewerkt. Ben je een DMC'tje wat gewoon rondhangt. Ja, ik werk gewoon met iemand die ook... Die heeft ook wel een diagnose gekregen om in ieder geval niet te hoeven werken. Ja. Maar... ja, goed, daar is het bij mij niks mee te maken. Het is bij mij wel echt een probleem geweest. Nee, natuurlijk, dat snap ik. Ik heb grote problemen gehad. Ja, ja, ja. Maar ook grote zegeningen. Mijn grootste zegening van mijn zogenaamde ziekte... Ja. Is dat ik ontslagen ben. Oké. Ja... Ik heb me kunnen laten ontslaan. Ja, oké. Dus toen heb ik, niet heel veel geld. Dat is echt belachelijk weinig geld vergeleken met wat die vieze, gore dikzak. Oh man, nee. Wie gaat het nu? Mijn laatste directeur. Oh, ja, ja. De man die, man die dacht dat hij mij kon zeggen wat ik moest doen. Ja, maar uitbuiting is overal, hè. Dat is, Maar goed, dat is dus wel de zegening die ik daarvan heb gekregen. Mm-hmm. Dat ik daarna dus in de WW zat 3 jaar lang. Ja. Dat ik... komen depressief geworden ben. Echt erger dan erg. Mm-hmm. En dat toen afgelopen was en dat ik toen de keuze had tussen de bijstand, de rest van mijn leven, of the unknown. En omdat ik zo depressief geworden was van de WW, was het schrikbeeld van sociale dienst was zo angstaanjagend dat ik gekozen heb voor het onbekende. Wat houdt het praktisch in? Ik heb een camper gekocht. Oh ja, dat toen. Ja. Dat is ook leuk. Dat lijkt me ook een fantastisch. Ja, het is echt vluchtgedrag. Ja. Maar ja, je maakt in wel den hemel. Maar het is wel mijn redding geweest, want ik heb mezelf toch wel een soort van kunnen bevrijden daardoor. Ja. Mooi. Dus ja. Vandaar dat ik altijd zeg dat ik alle loterijen altijd win. Behalve degene waarvoor ik een ticket koop. Maar de loterijen van het leven, die... Heb je al gewonnen. Ja, dat is belachelijk, toch? Ja, weet ik niet. Ja. Ik weet niet hoe je het ervaart. Hè? Ja. Maar nu alweer een galerie geopend. Je zit niet stil. Ja, de uitzendingen van Stemmen op de Radio worden ook hier geproduceerd door Studio Kanaal Confused Pie. Ja. En er zijn ook al live opnames gemaakt hier door een verschillende artiesten. En er is een hotel dus. Ja. Hotel Kanaal Confused Pie. Dat is die kamer daarboven dus, hè, die heb je gezien. En op het balkon staat nog een afdeling, een andere afdeling van het hotel. Die is voor andere soorten, is niet voor mensen. Die is voor wormen. Voor wormen, ja. Het Wormhotel. Dus als je later naar de website van Hotel Kanaal Confused Pie gaat, dan moet je eerst identificeren welke soort je bent. Of je van het menselijk soort bent. Of het wormensoort. Of van het... Je hebt een aangepaste website. Ja. Ja. Met één toets. hoe die interface is tussen een worm en het internet. Of een computer. Een mini-jack zo in die worm prikken. Breekt zo'n worm door en hup, die mini-jack erin. Oh, dat kan toch niet? Nee, je moet echt zo'n heel klein telefoon-touchscreentje hebben, want die worm moet dan met zijn snuiter lettertje voor lettertje even aantikken. Maar wormen hebben volgens mij ook, hebben die wel gezichtsvermogen? Wel, ze weten wel licht en donker, denk ik. Oh. Ja, dat is wel, ja. Zwaartekracht weten ze wel. Ja, weten ze ook, ja. En als er wordt gestampt, dan komen ze naar boven. Ja. Zelfs als ja, hoe laat je die dan een computer bedienen? Of zo? Wat is dan een computer voor een worm? Ja, dat is een goede vraag. Wat is een computer voor een worm? Kijk, wat een worm is voor een computer, dat weten we nou wel. Hè, dat waren die virussen. Mm-hmm. Maar wat is een computer voor een worm? Dat is dan toch de volgende vraag. Waarbij kan een worm hulp gebruiken? Nou, bij niks volgens mij. Misschien een soort planning maken. Of dan dat AI gaat zeggen van ja, misschien planning gaat het maken. Regenen. Ik zou nu maar wat dieper in de grond graven. Voor de planning. Want en het is ook niet eens een echte. Want ik denk dat die worm weet misschien heeft geen ogen. Maar volgens mij weet hij wel of het gaat regenen of niet. Ja, natuurlijk. Beter dan wij. Ja, dat weet hij veel eerder dan wij. Ja. Dus ik denk dat we niet kunnen helpen, die worm. Nee, hè? Dus weinig. Maar we zouden misschien kunnen we een soort exoskelet maken met gewoon een arm en been. Die worm hem laten besturen. Kijk, dan kom je, dan kan je eens aan de mogelijkheden. En dan kan ook die computer komt dan in beeld. Ja, zeker. Ja. Kan een worm gaan idee. Gamen bijvoorbeeld. Dat is een goed idee. Ja. Moeten we onmiddellijk al het budget van de blauwe wolk moeten we nu redirecten om een exoskelet voor wormen te maken. En slangen. Want wormen zijn een veel succesvollere soort dan mensen, hè? Ja. Nee, echt serieus. Echt. Weet je hoeveel wormen er zijn, jongen? In dit hotel. Hè? Het hotel is nog niet eens geopend. Ja. Er zijn al honderden gasten. Maar ze kunnen niet weg. Ze willen helemaal niet weg. Laat je ze springen naar beneden. Ik bied ze wel eens aan hoor. Zo van, nou wil je dan ergens anders heen of zo. Hè? Ga maar wandel maar naar mijn elleboog als je ergens anders naartoe wil. Ze hebben gewoon een hele levenscyclus en sterven daar lachend tussen hun soortgenoten en hun nageslacht. Ja. Hier om ze heen zitten en dan... Een beetje zoals die kunsthotels vroeger in New York en zo. Waar al die kunstenaars... Ja, ja. Maar dat voor die wormen. Ja. Ja. Ja, en ik, nou ja, soms verhuis ik ze ook wel hoor. Dan, ik vraag het dan wel aan ze. Van, ga ze naar een andere bak. Maar ja, ze reageren altijd slecht. Ja. Dus ook iets in de spraakcomputer. Dat is gewoon ook... Ja. Ja. Maar goed, als ik ze dan verhuis naar een belendende bak. Ja. Dan verdwijnen ze vrij snel ook toch wel gewoon de grond in. En ik zie ze nooit meer klagen. Dus, nee. En ik zie geen stranden vol met wormenlijken die rotten. Dat, nee. Dat hebben we zo in Griekenland. Je hebt van die, nee, dat waren vissen. Vissen, ja. Ja. Wat een bizar verhaal is dat, hè? Ja, klopt. Er zijn hele goede foto's ervan. Maar, en nog steeds, het toerisme is volgens mij nog steeds het grootste, de grootste economische drijfveer. Ja, maar die, van, die worden helemaal uitgerookt en geroosterd en alles. Dat is niet te geloven, ja. Nou, we gaan donderdag weer horen, hoop ik. Met, ken jij mensen die naar Griekenland op vakantie gaan? Ja, ik ben 2 jaar geleden ben ik in... hoe heet die ook weer? God. Zo'n eiland vlak voor Turkije. Groot eiland. Oh, ja. Waar zou ik ruzie over hebben af en toe, toch? Cyprus? Rodos, nee. Rodos. Rodos, oh. Nee, Cyprus is een onafhankelijk land. Oh ja. Maar de Turken hebben de helft bezet. En de andere helft, die vinden dat ze Grieks zijn. Terwijl ze een onafhankelijk land zijn. Maar dan zie je ook de hele tijd die Griekse vlag. Weet je, net zoiets als... Dat je dan bijvoorbeeld een Joods restaurant hebt. En dan komt er een Israëlische vlag. Dat je denkt van, ja, dat hoeft nou ook weer niet. Die mensen, die voelen zich te Grieks. En, het zijn, en Cyprus zijn ook vreselijke mensen. Joh, die hebben ruzie en blazen elkaars huis op en zo. Dat is echt... een beetje zoals de kop van Noord-Holland. Gewoon echt gevaarlijk. Vertel maar over Rodos. Dat lijkt me leuk. Nee, Rodos. Daar hadden ze dus... nee. Rodos is een heel... Ja, maar dit is een super saai eiland eigenlijk. Want het ligt zo dicht bij Turkije... dat je gewoon de hele dag krijg je van... beste klant, u bent nu in Turkije. En dan 5 minuten later... beste klant, u bent nu in Griekenland. Want je komt dan steeds bij die Turkse paal in de buurt... die je ongeveer kan zien staan. Nou, nou goed... Er zit een international, heet het zo'n ding, een UNESCO, zo'n monument in ieder geval, werelderfgoed, een fort. Nou, een stad is het, met fortificaties. Uit welke tijd dan? Ja, 1100, zoiets. Zo. Nee, het is van, die hospitaalridders volgens mij. Hospitaalridders. Ja, je had toch allemaal van die maffe ridders, gingen op kruistocht naar het Heilige Land. En dan, dan begonnen ze daar ook nog een van een stichting. Of ze begonnen er een hospitaal. Of ze hadden een soort nederzetting. Oh. Van de laatste waren die tempeliers. Die Israëliërs hebben de tempeliers uitgemoord. En want het waren ook nazi's, bleek later, die tempeliers. Die zaten gewoon in Jeruzalem. En die zaten daar al honderden jaren. Maar in ieder geval... dus je hebt altijd van die maffe christen gekken gehad. En ook weet je, dat Matthäuser kruis. Het zijn allemaal van die ridderorders. Ja. Ja, weet je wat ik... In ieder geval, ze hebben dus daar een hele stad hebben ze gebouwd. Helemaal gefortificeerd. En uiteindelijk is die wel veroverd. En is het allemaal anders geworden. Maar dat eiland is natuurlijk heeft allerlei dingen meegemaakt. Maar die stad is prachtig. En de rest van het eiland is geen fuck aan. Er is gewoon niks bijzonders aan. Het was leuk. Het duurde een week net precies genoeg. Toen was ik weer weg. Nou, dus dat is... En ze hadden daar dus heel veel vloedjes. Ja, ik hou van sigarettenvloedjes. En ze hadden, in een heel gewoon toeristenwinkeltje. Oh. Met zonnebrand en muggenfolie en zo. Hadden ze gewoon 7 kleuren Risla. En ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Risla zwart. Regenboog Risla. Risla zwart, Risla wit, woehoe. Risla zilver. Risla rood, Risla oranje. Risla groen, Risla blauw. Wit had ik al genoemd. Nou, in ieder geval... Dat was ongelooflijk. Hey, maar Risla is zwart, wat is dat? Ja, weet ik veel. Dit is een Risla, is ook niet te doen. Zilver ken ik wel, die is te gek. Mascotte zilver. Die is tegenwoordig mascotte wit geworden. Dat is de beste vloer op het moment. Vind ik. Ik heb altijd blauwe Risla. Geen reclame, geen drugs. Nee, nee maar ik doe dat al mijn hele leven. Hé, maar... Moet de luisteraar dit nog allemaal horen? Het wordt echt steeds Michel die komt zo meteen ook. Oh, ja. Die met zaag misschien. Ja, misschien heeft hij wel een zaag.